अब शिल्प जनों द्वारा सेनादिकों में प्रयुक्त अग्नि कैसा होता है और क्या करता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जब विमानों के चलाने आदि कार्यों में ईंधनों से अच्छे प्रकार प्रयुक्त किया अग्नि जलता है, तब उसके दो प्रकार के रूप देखने पड़ते हैं, एक चमकदार दूसरा काला। इसी से अग्नि को श्यामकर्णाश्र कहते हैं। जैसे घोड़े के सिर का कान दिखते हैं, वैसे अग्नि के सिर पर श्याम कज्जल की शिखा होती है। यह अग्नि कामों में अच्छे प्रकार प्रयुक्त किया हुआ बहुत प्रकार के धन को प्राप्त कराकर प्रजाजनों को आनंदित करता है। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जब विद्वान उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते हैं, तब अज्ञानी जन विश्वस्त होकर उन उपदेशों को सुन अच्छी विद्याओं को धारण कर धनाढ्य होके आनंदित होते हैं। फिर वह क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो सज्जनों सहित सभापति अधर्म युक्त व्यवहार को निवृत्त और धर्म व्यवहार का प्रचार करके विद्या युक्त से सिद्ध व्यवहार का सेवन कर प्रजा के दुखों को नष्ट करे, वह सभा आदि का अध्यक्ष सबको मानने योग्य होवे, अन्य नहीं। फिर वह कैसा है और उसके सहाय से हम लोग क्या पावें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो नित्य विद्या देने वाला है, उसकी सोधेपन से सेवा करके विद्याओं को पाकर मित्र, श्रेष्ठ आकाश, नदियों, भूमि और सूर्य आदि लोकों से उपकार ग्रहण करके सब मनुष्यों में सत्कार के साथ रहना चाहिए। कभी विद्या छिपानी नहीं चाहिए, किंतु सबको यह प्रकट करनी चाहिए। इस सूक्त में सभा आदि के अधिपति ईश्वर और पढ़ने वालों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ एकता समझनी चाहिए। यह 100वां सूक्त और 11वां वर्ग पूरा हुआ। अब 101वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में शाला का अधीश कैसा होवे, यह विषय कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जिससे विद्या लेवें, उसका सत्कार मन, वचन, कर्म और धन से सदा करें, और पढ़ाने वाले को चाहिए कि जो पढ़ाने योग्य हो, उसे अच्छे यत्न के साथ उत्तम उत्तम शिक्षा देकर विद्वान करें। सर्वदा श्रेष्ठों के साथ मित्र भाव रख उत्तम उत्तम कामों में चित्त वृत्त की स्थिरता रखें। अब सभा और सेना का अध्यक्ष क्या करे, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो प्रचंड क्रोध से दुष्टों को मारकर विद्या की उन्नति के लिए ब्रह्मचर्यादि नियमों को प्रचारित, मूर्खपन और खोटी सिखावटों को रोक के सुख के लिए निरंतर अच्छा यत्न करे, उसी को मित्र माने। अब ईश्वर और सभाध्यक्ष कैसे कैसे गुण वाले होते हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिस परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना पृथ्वी आदि लोकों की स्थिति अच्छे प्रकार नहीं होती, तथा जिस सभाध्यक्ष के स्वभाव और बर्ताव की प्रकाश के समान विद्या, पृथ्वी के समान सहनशीलता, चंद्रमा के तुल्य शांति, सूर्य के तुल्य नीति का प्रकाश और समुद्र के समान गंभीरता है, उसको छोड़ के औरों को अपना मित्र न बनावें। अब सभाध्यक्ष कैसा होता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो सबकी पालना करने वाला जितेंद्रिय, शांत और जिस जिस कर्म में सभा की आज्ञा को पावे, उसी उसी कर्म में स्थिर बुद्धि से प्रवर्तमान बलवान, दुष्ट शत्रुओं को जीतने वाला हो, उसके साथ निरंतर मित्रता की संभावना करके सुखों को सदा भोगे। अब सेनाध्यक्ष कैसा होता है, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, पुरुषार्थ के बिना विद्या, अन्न और धन की प्राप्ति तथा शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता। जो धार्मिक सेनाध्यक्ष सुहृद भाव से अपने प्राणों के समान सबको प्रसन्न करता है, उस पुरुष को निश्चय है कि कभी दुख नहीं होता। इससे उक्त विषय का आचरण सदा करना चाहिए। भावार्थ, जो परमात्मा और सेना का अधीश सब लोगों का सब प्रकार से मेल करता है, वह सबको सेवन करने और मित्र भाव से मानने के योग्य हैं। भावार्थ, जिन मनुष्यों द्वारा प्राणायामों से प्राणों को सत्संग सत्कार से श्रेष्ठों और तिरस्कार से दुष्टों को वश में कर समस्त विद्याओं को फैलाकर परमेश्वर वा अध्यापक का अच्छे प्रकार मान सत्कार करके उपकार के साथ सब प्राणी सत्कार युक्त किए जाते हैं, वे सुखी होते हैं। अब शाला आदि का अधिपति कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो विद्वान सर्वत्र आनंदित कराने और विद्या का देने वाला सत्य गुण कर्म और स्वभाव युक्त है, उसके संग से निरंतर समस्त विद्या और उत्तम शिक्षा को पाकर सर्वदा आनंदित होवें। भावार्थ, विद्वानों के संग के बिना निश्चय ही कोई ऐश्वर्य और आनंद को नहीं पा सकता है। इससे सब मनुष्य विद्वानों का सदा सत्कार कर इनसे विद्या और अच्छी अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त करके सब प्रकार से सत्कार युक्त होवें। फिर सेना आदि का अध्यक्ष क्या करे, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सेनापति को चाहिए कि सेना के समस्त अंगों को पूर्ण बलयुक्त और अच्छी अच्छी शिक्षा दे, उनको युद्ध के योग्य सिद्ध कर, समस्त विघ्नों की निवृत्ति कर और अपने राज्य की उत्तम रक्षा करके सब प्रजा को निरंतर आनंदित करे। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, निश्चय ही संग्राम में किन्हीं के पूर्ण बली सेनापति के बिना शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता, और न कोई सेनाधिपति अच्छी शिक्षा की हुई पूर्ण बल अंग और उपांग सहित आनंदित और पुष्ट सेना के बिना शत्रुओं को जीतने व राज्य की पालना करने में समर्थ हो सकता है। न उक्त व्यवहारों के बिना मित्र आदि सुख करने के योग्य होते हैं। इससे उक्त समस्त व्यवहार सब मनुष्यों को यथावत मानना चाहिए। इस सुक्त में ईश्वर, सभा और शाला आदि के अधिपतियों के गुणों का वर्णन है। इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए। यह 101वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब शाला आदि के अध्यक्ष को क्या क्या स्वीकार कर कैसा होना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सब मनुष्यों को चाहिए कि सब धार्मिक विद्वानों की विद्या, बुद्धियों और कामों को धारण और उनकी स्तुति कर उत्तम उत्तम व्यवहारों का सेवन करें। जिनसे विद्या और सुख मिलते हैं वे विद्वान जन सबको सुख और दुख के व्यवहारों में सत्कार युक्त करके ही सदा आनंदित करें। अब ईश्वर और अध्यापक के कामों से क्या होता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। परमेश्वर की रचना से पृथ्वी आदि लोक और उनमें रहने वाले पदार्थ अपने अपने रूप को धारण करके सब प्राणियों के देखने और श्रद्धा के लिए हो और सुख को उत्पन्न कर गमनागमन के निमित्त होते हैं। किसी प्रकार विद्या के बिना इस सांसारिक पदार्थों से सुख नहीं होता। इससे सबको चाहिए कि ईश्वर की उपासना और विद्वानों के संग से लोक संबंधी विद्या को पाकर सदा सुखी होवें। फिर सेना का अधिपति क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जब शूरवीर सेवकों के साथ सेनापति को संग्राम करने को जाना होता है, तब परस्पर अर्थात एक दूसरे का उत्साह बढ़ाकर अच्छे प्रकार रक्षा, शत्रुओं के साथ अच्छा युद्ध और उनकी हार द्वारा अपने जनों को आनंद देकर शत्रुओं को भी किसी प्रकार का संतोष देकर सदा अपना बर्ताव रखना चाहिए। फिर उसके साथ क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, राजपुरुष जब जब युद्ध करने को प्रवृत्त होवें, तब तब धन, शस्त्र, यान, कोष, सेना आदि सामग्री को पूरी कर और प्रशंसित सेना के अधीश से रक्षा को प्राप्त करके प्रशंसित विचार और युक्ति से शत्रुओं के साथ युद्ध कर उनकी सेनाओं को सदा जीतें। ऐसे पुरुषार्थ के बिना किसी की जीत नहीं हो सकती। इससे इस वर्ताव को सदा वर्तें। फिर उनको परस्पर युद्ध में कैसे वर्तना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जब मनुष्य युद्ध आदि व्यवहारों में प्रवृत्त होवें, तब विरोध, ईर्ष्या, डर और आलस्य को छोड़कर एक दूसरे की रक्षा में तत्पर हो, शत्रुओं को जीत और जीते हुए धनों को बांटकर सेनापति आदि लड़ने वालों की योग्यता के अनुकूल उनके सत्कार के लिए देवें, जिससे लड़ने का उत्साह आगे भी बढ़े। सर्वथा न देना अप्रियकर और देना प्रसन्नता करने वाला होता है, यह विचार कर सदा उक्त व्यवहार को वर्तें। फिर वह सेनापति कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो सर्वथा असमर्थ प्रत्येक काम के करने को जानता औरों से न जीतने योग्य आप सबको जीतने वाला सबके चाहने योग्य और अनुपम मनुष्य हो उसको सेनाधिपति करके विजय आदि कामों को साधें।